Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Handelsugen lakker mod ende, og jeg har denne fredag teamet op her i studiet sammen med Lav Svendsen. Velkommen til, Lav. Lidt senere får vi også i Millionærklubben spekulant Tom Hårgaard med på telefonen, og det var jo her i sidste uge, at han fortalte om den her 500-dages cyklus. Og hvis den holder stik, så var det jo i den her uge, at markedet det skulle toppe og gå den modsatte vej, hvis det står til trone. Og han ville jo ikke være med os i mandag, så nu må vi have fat i nakken på den fredag og høre, om han er gået fuldstændig short, og der er de rabalder i vente. Svendsen, da vi mødte hinanden her til morgen over en lille kop kaffe, der sagde du, Pernille, de næste 3 måneder skal man satse på Japan. Ja, jeg har fået en åbenbaring her til morgen, da jeg slog mine øjne op. Derfor er det en åbenbaring. Altså tænker jeg til mig selv, Japan, fordi mønner, det bliver aflyst, den her olympiade, de skal til. Der findes et begreb i finansverdenen, der hedder selektiv opmærksomhed. Det er sådan et begreb, jeg selv har opfundet. Men det går ud på, at man ligesom op til jul, så synes alle, at de skal aktie i et eller andet stormagasin, fordi så bliver der jo meget ramatas, eller fordi de tager selv lidt der, og så videre. Og når det er varmt, så synes tror jeg, de skal købe Carlsberg. Ikke? Altså, der må man vel sige, at Japan er måske forudsat af det der olympiade. Jeg går ikke op i sport, men... No. Men hvad hedder det? Det er rigtigt. Jeg har det samme synspunkt som ham her, du ved, ham der, hvad hedder ham der, den der spillede guitar fra Klyderne der. Ikke sandt? Han sagde jo, at sprot, det er dødkedeligt, det er jo det samme hele tiden. Sprot, det er dødkedeligt. Hvad var det ham der? Nå, komikeren der, Klyderne og alt det der. Nå, ja. Med dragvær og dragvær for dragvær og alt det der. Men hvad hedder han? Men pointen er, at hvis den der olympiade og så videre kommer til at løbe igennem, og det regner vi til. Yes, Inger Slever, Tom McCruen. Ja, det var Klein. Yes, okay, ikke, tak. Det var den mindste af dem, det var Klein. Men, som jo engang havde en Rolls Royce. Men at hvis det der kører i Japan, så vil jeg tro, at Japan kan komme ind på lystavlen for folk. Altså, man bliver mere opmærksom på det. Og så vil du se, at Japan faktisk er et ret interessant aktiemarked, som er meget, meget bagefter. Det er rigtigt. No man is an island, undtagen Japan og England og i finansverdenen. Og de har levet deres eget liv, og er i år er de steget 5%, hvor Danmark steget 10, Tyskland 15-17 og Sverige 20, ikke? Og USA vel 12. Så hvad hedder det? De har noget til gode. Og derfor, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at jeg har lidt likvider. Jeg har jo solgt lidt ud. Nej, derhjemme. Hjemme i posen, ikke? Jeg har gået lidt ud af lidt forskellige ting, sådan for at trimme mig lidt, fordi jeg er jo lidt bange for, at der kommer et eller andet setback, og ikke det, jeg har noget lort, men at så kommer der jo negative dønninger fra Amerika mod Europa, ikke? Men så kunne man jo bruge, altså penge i stedet for bare at stå og få negative renter, ikke? Jeg har jo fået rentefradrag igen, ligesom man havde i gamle dage, da man havde hus, men så kan man måske putte dem til Japan, så jeg har faktisk tænkt mig, at jeg vil bruge eftermiddagen på at finde ud af, om jeg ikke skal, og det bliver jo nok investeringsforeninger, for jeg er jo ikke sådan en ekspert i det derovre. Det har vi jo tydeligt omkring blandt andet Fanuc for nogle år siden, sammen med Mogens Vad. Ja, og der er jo en hel masse, men deres aktier er ikke så udbredt i verden, som man skulle tro. Og altså andet end dengang, hvor de oplevede det samme i 90, som USA oplever i dag, at halvdelen af alle verdens aktier var japanske, nu er det halvdelen amerikanske. Ikke? Men det er jo helt naturligt. Det kan enhver professor, der sidder inde i en stor bank og aldrig kommer ud i lyset, forklare, at det er helt naturligt. Men det mener jeg jo ikke. Men der er Japan altså far behind. Og derfor så, Japan er jo Asiens Tyskland. De laver ordentlige ting, kvalitet, og de er jo disciplinerede mennesker og er nærmest fantasiløse og meget kollektivt tænkende af det der. Men jeg tror, at de næste 3-4 måneder, altså bliver, hvis det der, vi alle sammen skal stille om til Tokyo i august måned, så jeg tror, at jeg vil tage sat lidt på, jeg er så ikke klog på, om det der olympiade kan blive aflyst eller ej, det aner jeg ikke noget om, men... Men det er klart, hvis det aldrig bliver til noget, så glemmer vi Japan igen. Men mere bare, det er et eksempel på, at nogle gange kommer noget ind på lystavlen, og så sidder folk og siger, Japan, Japan, Japan. Er der ikke noget, vi kan putte vores penge i der? Jo, det er der i høj grad. Jeg tror faktisk, at... og der er jo de her ledige penge, som først var de i fang, så gik de over i råvarer. Hvor går de hen nu? Jamen, det kunne være, at det var Japan, ikke? Det er arbejdshypotesen. Mm. Men jeg har jo kun haft den i siden klokken 5 i morges. Så den er jo ikke så gammel. Men nu deler vi, det er jo en slags videndeling, det her. Jamen, det er det jo hver morgen, når vi står med Mia Thiel, Lars Svendsen. Ja. Der er 3 uger, for at vi skal høre til OL går ned, så det er vel ikke sådan lige umiddelbart, det kan nå at blive aflyst. Hvornår aflyser man sådan noget? Ja, det tænker jeg ikke lige, man gør med 3 ugers varsel. Hvor stor en del af din portefølje vil du rykke mod? Jamen, det er jo så lige der likvide penge. Jeg har lige skal bruge likvide penge på det, som jeg kan have dem stående og rådne op i banken. Ikke? Så det er jo, det bliver noget med, 10% skal jeg. Men hvis du køber investeringsforening, så skal jo ikke ske alverdens ulykker. Og selvom der skulle komme et smæk over Amerika, så mener jeg faktisk, at Japan, sådan overordnet betragtet, jeg kender til det, er ikke helt, helt tosset sted at være. Så derfor så, når man, hvis du køber noget, hvor det er ligesom nogle skibsredere gør, ikke? Altså, hvis du laver en forretning, hvor du er sikker på 0, stort set sikker på 0, men du har en option opad, er det så et godt vedmål eller ej? Ja, hvis renten er 0, så er det jo et godt vedmål. Mm. Det er sådan den situation, og jeg mener, at der kan komme det her selektiv opmærksomhed på, at folk opdager, hvad verden sker, der ikke noget godt her, ikke? Yes, så nå. Japan er dit bud. Idé. Det er dagens idé. Ja. Den er her med at servere for jer lyttere, og det er også i dag også fredag, hvor at, vi for alvor hopper i jeres spørgsmål. SMS'en er åben og parat til jer. I skriver ind til os på nummer, der hedder 42 42 03 21. Start med at skrive MIO, M-I-O, og så er dit spørgsmål, eller gerne hvor du skriver fra, så skal jeg gøre mit bedste for at ekspedere jeres spørgsmål her i studiet. Ligger en række allerede, den vender vi tilbage til, for vi skal lige have gang i dagens marked. Ja. Lars Svendsen, vi har jo, ja, Ambu, skal vi tage den bare sådan, ja, vi tager den samme, så er den overstået, der kom en nedjustering i går, ja, på grund af covid-19, og logistikudfordringer hed det for deres administrerende direktør, Juan José González. Ja. De troede før på en vækst på mellem, var det 17-20%, og nu er den så præciseret til 17. Ja, så lige underkanten, og egentlig siger han, det er lidt underligt, at antallet af de her, det man fokuserer på, de her videoskoper, altså sådan i virkeligheden en lang ledning nærmest, du kan putte ned i halsen, og så sætter der kamera ud på enden, ikke? Og det er engangsting, som man smider ud, og så synes de, det er fint med det, i stedet for at man steriliserer sådan noget gammelt dags udstyr, at det antal faktisk skal være i den høje ende eller over. Så det betyder jo reelt, at deres rentabilitet er dårligere. Men han har jo gjort den kunst, som måske ikke helt forstået af blandt mine ærede kolleger, der sidder over og laver analyser, at da han kom til, så fyrede han jo op på fuld fart for at overtage det. Altså, så han er jo sådan en, nu går vi ind, jeg har et vindue, jeg har et hul, en chance, og den gør jeg ved, at han overtog distributionen i USA, salg distribution, og så pløjer vi udgifter ned, og det accepterer folk så i starten, altså det er den der J-kurve, ikke? Du accepterer, at det koster penge at komme i gang, ikke? Og det bruger han, og så fuld fart på det, og der må man sige, at det er måske lidt, på grund af covid, er så turen op af J-kurven, hvor det gerne skulle give afkast, den er forsinket, ikke? Men det er ikke nogen stor ulykke, det er bare, at det er en aktie, der er, altså blandt sådan almindelige pæne spekulanter i alle aldre, også mange, som er over 50-20 år, at der er der altså en del, der er i Ambu. Og det, der så går galt på aktien nu, ikke? At så får de jo ondt i krydderne, galt i halsen i her, og så hoster og hakker de her selv. Ikke? Det er sådan set det, der er galt med. Det er ikke, det er ikke død og ulykke og destruktion. Det er overskueligt og forsinkelsesproblem for mine. Kan den sætter sig lidt over 11% her til morgen, og kan samles op til, hvad er det, 211 kroner. Ja. Ambu, der har haft en volatil tilværelse siden, at Lars Marker, som jo var konge af Ambu, blev kastet på porten næsten fra den ene dag til den anden. Han er jo så røget til konkurrenten Olympus, og skal være rådgiver derovre. Det kan man så også sidde og tykke lidt på. Ja, så kan vi jo gætte på, hvad de vil lave, jo. Nå. Skal vi lade den hænge? Ja, okay. Jamen, det er jo Olympus, der sidder på markedet. Ambu sidder kun på 1% af verdensmarkedet, skal man lige huske inden for det her. Men det er jo engangsendoskoper, som er deres ting, specielt i de her tider, hvor vi skal passe på bakterier og virer. Ja, men altså, der er jo så, men man skal jo ikke overdrive, hvor meget det betyder. Fordi det med, så er det, hvis du bruger et engangs, og det er jo et bjerg af skrammel og skrot, der kommer ud af, altså i tid, hvor vi ønsker at genbruge ting, så er det jo helt modsat vej. Men det er da klart, at der er mindre risiko, men altså for det store marked drejer sig jo om at undersøge tarmene. altså mod kræft i tarmen, ikke? Det er jo det store tyktarm og tyndtarmskræft. Ja. Og ikke luftvejene eller tisseriet dernede. Og det er, derfor kan du sidde og sige, jamen der, efter min bundelogik siger, ja, dernede betyder det jo ikke så meget, hvis du får lidt op fra den ene til den anden, fordi det er jo... Der er lidt i forvejen. Ja, det er jo et stort... Altså tarmsystemet, det er jo en... det er jo milliard, der er jo milliardvis af. Kom an på, hvordan de immunforsvar har det. Og jo, men altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan, som de ligger og flyder med snavs på. Det er vi ikke, så, hvad hedder det? Det er vi ikke klogere. Nej, men jeg bare sige, at man overdriver måske nok det der. Og hvis du tror, at det er voldsomt svært at lave det her, så vil jeg tvivle på, at det er det. Hvis du kan lave et gammeldags ægt, så at sætte det på en plastikslange i stedet for at smide hele lortet ud over skulderen, når du har brugt det. Det kan du nok finde ud af. Det der problemet, det er jo at få det godkendt, ikke? Jamen, ja, for der sidder jo FDA i USA, det skal lige igennem der, så det er jo processen lidt større end at bare at tage plastikrør og sætte kameraer på spidsen. Men i dag, der sætter den sig og kan samles op lidt over 210, er det noget, jeg der melder mig for ikke dig? Endnu. Nej, jeg melder mig ikke endnu. Hvornår vil du melde dig i koret, hvis du ville? Det er jo et svært spørgsmål. Fordi, det er spørgsmålet hver morgen. Nej, men der er jo ting, der er, når du har de aktier op i den dyre ende, så kan man spørge sig selv om, man skal jo ikke så med det samme løbe ind, og altså, jeg vil ud fra børskurven side sige, og det er nu kommer der en Pearson, ikke? Altså sige, jeg vil have 150, så kan vi begynde at overveje det, men den koster 211, så, men det er ren, det er hygger. Resonemang at sige, hvornår vil du putte dine penge på den der hest? Jeg er ikke tør med at putte mine. Jeg har jo mit drikkerværk, som det er jo også inden for. Du skal sige, din portefølje, der har du heller ikke behov for den type aktie lige nu, eller hvad? Nej. Nej, det har jeg ikke. Men det er jo klart, at hvis... Men det der er det gode ved Ambro, og det er jo det, alle gerne vil have, det er jo i virkeligheden, at den siger vips, ikke? Og så svor, nu er den røget ned i 211, så siger de, kan den ikke ryge op i 250 i løbet af 5 dage, fordi der sker noget nyt. Og det er jo det, der er... Det er jo en jojo-aktie, ikke? Og det er også det, der balladen med den er, fordi der er så mange, hvad kan man sige, pæne... Nu må jeg ikke sige det over publikum, men der er mange pæne spekulanter i Ambu. Det er min bedste overbevisning. Og så er der nogle hurtige drejninger også dermed. Hvordan ser en pæn spekulant ud? Jamen, det er sådan en, der går ned hos konditoren og køber en kage til eftermiddagskaffen, og er over 50 år. Måske over 60 år. Nå, men det segment er mange, og de har jo temmelig mange penge. Det har de. Men det er jo sådan den friske afdeling for dem, kan man sige, ikke? Altså, de ligger jo ikke og køber et eller andet. Det er dem, der køber de kæmpe store romkugler i Jylland. Ja, det kan godt være. Men jeg bare sige, at det, og derfor er det, når sådan noget skuffer, så bliver sådan nogle mennesker, det rammer dem hårdere end det, en eller anden dreng på 25 år, som er vant til, at bitcoin kan svinge med 10%. Men jeg tænker også sådan nogle drenge, at man går godt til dig med i den skuffe, eller det kan jo også være kvinder, har jo også lidt hård... på brystet, måske ikke lige kvinderne, jo. Så de kunne måske tage det sådan lidt mere stille og roligt. Jo, og det er der også nogle af dem, der gør, man bare sige, at det er bare en altså der er ligesom to grupper, en dem, der sidder og siger, at det er genialt, og det kommer til at køre på lang sigt, de skal nok vinde markedsandel, det er ret sikkert. Mm. Men det andet er, at aktien er meget høj og dyr, og så er den meget svingende. Og det gør jo alle dem, som ligesom er mere interesseret i jojoen, ikke? Altså... De, der leger med, der er forskel med at lege med jojo, og dem, der ligger hjemme på sofaen og har købt det, siger, jeg kigger på det om 2-3 år. Kommer til at tænke, at dengang man havde Coca-Cola-jo og Fanta-jo og hunden, der går og alt muligt. Yes. Så er jeg afsløret min alder. Ja, ja. Således Ambu, som altså er i fokus denne morgen oven på en nedjustering, der kom i går. Den har vi fået taget lidt til rette sammen med dig, Lars Svendsen, og tak for det. Ja. Hvis vi lige tager markedet generelt, så er det jo sådan, så, at vi står på og venter på en jobrapport fra USA, der kommer i dag. Og de sidste 2 måneder har vi jo set lønstigninger, så der bliver selvfølgelig holdt øje med det, som jo også er bundet op på den her inflationsfrygt, som jo hænger i markedet PT. Så holder investorerne selvfølgelig også øje med arbejdsløsheden, fordi det er jo der, hvor blandt andet vi kan se, at Fed kigger hen i forhold til opstramning af pengepolitikken. Og så kan vi også, altså der er også mangel på arbejdskraft nogle steder, det kan man også kigge på. Så der er mange steder, vi kan holde øje med. Ja, det er der, og der mangler jo stadigvæk, jeg siger, de 7 millioner jobs i USA i forhold til, hvad det var inden corona, det skal man lige huske, ikke? Og det er jo, byerhverv, og så vidt jeg forstår det, og lavt og så videre. Men der er jo gang i det, altså hende som Aarhus havde jo et, det sted, han er mest skub i fremgangen på salg, han kom regnskab, var det i, det var i mandag, sådan noget, det er jo i USA, der er skub i det. Men det øvrigt, jeg må lige anholde en ting, det er den der italesættelse, som du så også hopper på, ikke for at genere dig, men det der med, at det handler om inflationen. Jamen, altså inflationen, det er jo fordi, man taler inflation, så betaler du i virkeligheden rente. Men rente, det er sådan, det er et fyrord, det vil vi ikke tale om. Nej, renten den er nærmest nul, og det er jo statsanlæggen, det er centralbanken og alt muligt andet. Så derfor så taler du inflation. Det er, i virkeligheden er inflation, det er bare et skyggeord for rente. Fordi inflationen, det ved vi godt, den fiser op, og det kan vi konstatere, så må vi gerne tale det. Men vi må ikke tale om, at renten kommer til at stige, fordi det er tabu. Det her, det er jo en pengekult, hvor vi har tabuord, ligesom man har i religioner. Og det er, det er så renten. Men det handler om renten. Når vi siger inflation, så hører ordet rente. Og derfor er det også, at renten peger opad. Det gør den altså. Det er no matter what. Og det var jo også noget, vi talesatte i tirsdags, da jeg havde Ulrik Bie, Henrik Drosebjerg og Jakob Steen Jakobsen fra Saxo. Ja, de holdt sig også meget til inflationen. Det er også det, vi forstår, når vi siger markedet. Hvad kigger markedet på? Men jeg kan godt forstå, jamen, jeg kan bedre lide at sige tingene, som de er, frem for at bruge nogle kunstige ord. Og det er jo fordi, systemtænkning, og fordi alle, der er i fine organisationer osv., de må jo ikke genere systemet. Nå. Så taler man med det sprog, som systemet gerne vil have. Skal vi så ikke få fingrene ned i bolledejen denne her morgen, hvor der er masser af spørgsmål, vi skal have fat på, men meget generelt. Ja, så er der altså en jobrapport, der lander fra USA her i eftermiddag, og så havde vi jo altså også, vi har jo Kina, der har travlt med at fejre Kommunistpartiets 100 års fødselsdag, og der havde vi jo Xi Jinping ude og sige i går, at i hans tale, at han vil da stærkt opfordre andre til at blande sig udenom Kinas interne anliggender. Og interne anliggender, det må jo dække over Hongkong og Taiwan, tænker jeg. Og så sagde han, at hvis man så alligevel blandede sig lidt i det, så var Kina altså parat til at give dem, der blandede sig, et par på skrinet. Ja. Det var ordene, der faldt. Ja, jamen, det hørte jeg godt med, men nu vil jeg bare sige, det er jo sådan, ja. Og det interessante er selvfølgelig, at han har udnævnt sig selv til livstidsansat præsident, ikke? Ja, det er jo ikke hvem som helst, der siger disse ord, Lars Svendsen. Det er mere det. Er jo sådan, når det er folket, der bestemmer, så er det jo interessant, at man har en mand, som har udnævnt sig selv til at være livstidsbestemmer. Men Svendsen, vi kigger ind i juli måned og en sommerferie, og dit bud er altså, at du vil i hvert fald kigge lidt til Japan. Og ellers så sidder du og skutter dig lidt. Jamen, jeg er lidt bange for, at der kommer et setback. Det er jo ikke, fordi jeg ikke tror på, at der kommer opsving, og den kører sig, men aktien er bare noget enormt langt foran. Og vi har ikke haft noget særligt uro og turbulens og chok og forskrækkelse eller noget som helst på børsmarkedet. Ikke? Og hvis vi ser på de der berømte, man kan se, om vi er med at diskutere fang, men det er sjovt, at jeg sad og kiggede lidt på det. I første halvår, der er de to aktier, der er performet blandt dem, det er sniksnak-aktierne, det er Facebook og Google. De er steget med, jeg tror, 40%. Mens Apple, det er stort set ikke steget. Den er jo steget 3%. Tesla er faldet med 20, som jeg jo er gået i krig med imod dem. Ikke? Hvordan Amazon, går det med den position? Ja, den tager vi om lidt. Nej, den er gentaget nu, fordi den anden snak kan vi tage med Torben, når vi får han med. Jamen, jeg gik jo short på, eller sådan et instrument, man kan købe hos Nordnet, på 616, og nu koster den 679. Der er gået 14 dage plus en dag, eller det er fredag. Ja. Jeg købte den torsdag. Hvad er din smertegrænse? Ja, det der instrument, jeg købte, kostede 3 gange. Det kostede 27,7, og jeg tror, den koster lige knap 20 nu. Min kone får sådan en, det er hendes konto, så hun får sådan en hver morgen, og så siger hun, nu er lortet faldet igen, hvad er meningen? Hun vækker her. Ja, der er travlt der i morgen. Ja, det er faktisk lidt godt, for man kan jo ikke skjule det, når der lige kommer sådan nogle warnings der. Men den er jo kørt 10% skævt, ikke? Men den er givet 30% tre gange. Så er den jo faldet fra 27 til 20. Men min smertegrænse, det er kurs 10. Og i øvrigt, så vil jeg sige, at det siger jeg ikke for at være højrøvet, men det her er jo begyndelsen. Og hvis den der stiger i stedet for at falde, så kommer bombardement nummer 2 jo, hvor vi så går endnu mere i short. Fordi så er prisen på den næste short jo bedre. Altså, en ting, jeg har tabt, det var ærgerligt. Det var ikke meningen, og jeg håbede, at den skulle komme ned og så videre. Ja, det er jo kun lidt for det, er jo for det kunstneriske indtryk, det, og for ligesom at prøve. En trippeldobbel. Ja, det er jo ikke, for selvom det, nu ser jeg, at den skvatter, og det river noget Amerika med, ja, det jeg frygter er, at USA ryger ned, ikke? Et fortsæt back på 20% ikke? I løbet af de næste 3 måneder. Det er det, jeg egentlig er min frygt. Så kunne det her jo hjælpe lidt, men det er jo som skrædder i helvede. Mm. Altså, det bliver jo, selvom det der skulle ske, og Tesla røg 100, hvor jeg tror, den skal ned mellem 50 og 100, ikke? Det er jo det, jeg egentlig mener, den skulle ligge med, og det kommer den nok ikke ned i, men der er større optimisme af mig, der bestemmer på markedet. Men så vil jeg jo ikke tjene mere. Jeg vil måske tjene, 10-12% af mit tab hjem. Vi sætter altså, stor pris på, meget større, at du meget lille. Kaster dig ud i nye ting, Svendsen. Du købte altså det shorte på 6,16, nu ligger den 6,79. Hvor længe vil du, svarer du på? Hvor længe jamen, du... det er prisen, der bestemmer det. Ja. Det er ikke tiden. Nej. Og det er det er du gode ved. Et, er sådan der sat et tal på den? Jamen, det sagde jeg, at kurs 10, den ligger 20. Okay. Så, okay. Så kan du se, hvor meget kan den så tåle at falde, eller den kan stige yderligere. Ja, det er vel $100. Eller sådan noget, vi har gæt på. Så kapitulerer jeg. Men så køber jeg næste gang, så køber jeg rigtig optionen. Det her er jo et instrument. Og derfor betyder tiden ikke så meget. Mm. Altså, det er sådan et værdipapir. Hvis du køber en rigtig option, så den er der meget mere elastik i. Og, men der har du så tiden imod dig, for de løber jo i 3 måneder. Ikke? Yes. Så det bliver næste slag. Og, men så er udgangspunktet, for det er jo bedre. Fordi så er kursen højere. Så hvis du ryger ned igen, så hiver jeg jo de der $100 eller $200 hjem igen. Kan du se det? Det gør ikke noget. Jeg må, for min skyld gerne gå 1400. Det bliver en fest at komme tilbage efter sommerferien her den 2. august. Ja, håber jeg. Mm. Jeg har pisket en stemning i vejret. Ja, det er jo det. Du kan jo bare sidde og sige, nå, hvad så med det? Kan vi få det at vide? Hvorfor var du så dum? Det men sådan er det jo. Sagt. Nej, men sådan er spillet jo. Du lytter til Millionærklub her hos Jørgen Vester. Ja. Jeg er Vanille Lindgaard. Jeg har Lars Svendsen med mig i dag, og vi svarer på jeres spørgsmål. Tom Hårgaard kommer også med os her om små 10 minutter, hvis alt det flasker jer. Flasker sig. Mm. Jeg har åbnet sms'en med spørgsmål her, 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, så dit spørgsmål. Og til sidst i programmet, der sender jeg en Millionærklubben kop og bogen Etik og Finans frem til det spørgsmål, jeg lige tænker, det skal de have. Så hvis der er et navn, hvor du skriver fra, så har du forøget dine chancer. Sms'en er åben, 42 42 03 21. Hr. Svendsen, i Solrød Strand, der sidder Thomas, og han har pt. Alle sine investeringsmidler ude af markedet, i forbindelse med, at han har skiftet investeringsplatform for hans aktiesparekonto. Det drejer sig om 60.000 kroner, og nu er han altså klar til at smide dem i markedet igen, men han er meget i tvivl, om han burde holde dem ude af markedet lidt endnu, og afvente en forventet korrektion, eller en decideret fald i markedet i nær fremtid, eller skal han investere nu? 60.000 kroner, de står og hvis man ikke lige skal kaste dem i Japan, som du lige stod fingre om baring på, hvad skal man så gøre? Ja, men det er jo sådan lidt mere, Japan, altså aktiesparekonto, hvis jeg må lige komme med et ord om det. Det er jo det bedste sted, man har som almindelig menneske, de der 103.200 kroner, vi må putte derind. Fordi du har 17% skat, og banken laver skatteregnskaber, og du kan købe og sælge som tosset. Ikke? Mm. Så derfor så skal du jo egentlig prøve på, og det som du har, hvor du siger, nu er jeg temmelig sikker på, at jeg laver, og det er noget, hvor der er kapav i, eller kan blive kapav i, ikke? Så er det jo der, du skal ligge. Du skal jo ikke ligge sådan noget, der kan give dig 5-7%, og sige, jeg tror, en AP Møller-aktie kan stige 8%. Nej, jamen det er jo, hvis du er ikke har, vil gøre noget, så er det okay, men, eller jeg rigtig ved noget, men altså, ellers så det er jo sådan en nødløsning. Men hvad hedder det, og heller også Japan, det, nej, men du skal have noget, der kan noget, ikke? Og der vil sige, så kig på noget af det der skrammen, jeg har, og så, hvis du vil lade dig inspirere det. Og jeg vil sige, de to sidste, jeg har købt, det er jo den her Gomspace, og der laver nanosatellitter, de her små satellitter, der fiser rundt omkring med samme fart som en atomraket. Altså, lad os lige holde i den, fordi Askan fra København, han har en spørgsmål her. Er det en kortsigt eller langsigtet investering, du har foretaget i Gomspace, og hvilke potentiale ser du i så lille og risky en aktie, som han mener, det er? Ja, det er det jo sådan set også som aktie, ja. Mm. Men det er jo, jeg vil sige på den måde, det er jo en af de mest teknologi, unge selskaber har en enorm fremtid, ikke? Og når jeg købte den forleden af, det er jo en, jeg har haft i for en 3 år, ikke? Mm. Og så videre, så var det jo, fordi lige pludselig så kom den der historie frem, som vi har været, og jeg har været opmærksom på også, men vi har ikke rigtig brugt den til noget, om at den her mand, der hedder Elon Musk, det er mærkeligt fedt jo, men han laver jo mærkelige ting, og han har jo noget, der hedder Starlink, tror jeg det hedder, som er et forsøg på at lave internetdækning ved hjælp af satellitter. Som at pakke jorden ind i små satellitter. Men der skal bruges en frygtelig masse satellitter, og i forbindelse med, at der er en telekonference, der er i denne uge, eller har været, denne måde, ugen er jo forbi. Men det skulle være noget med, at det måske var klar med allerede 3 uger. Internettet fra Elon Musk. Nå, men det, noget af det er jo allerede oppe at fisse rundt, men pointen er, at der skulle han jo så udbygge det ganske enormt, altså kapaciteten i det. Men det er jo meget dyr, eller en temmelig dyr måde at gøre det på, ikke? I forhold til at have master. Og til gengæld dækker det jo steder på jorden, hvor man har svært ved at komme ud. Og der er så heller ikke så mange kunder, hvis det er inde i ørkenen i Azerbaijan, ikke, eller sådan et andet sted, for at nævne et tilfældigt sted på jorden. Men, GomSpace, hvad er det, ja, du siger? Jamen, det jeg ser egentlig er jo, at de her satellitter, de koster cirka, de billigste koster 1 million, men altså med det hele sendt op og så videre, koster de 5-6 millioner. Men det er jo ingenting. En geostationær satellit, sådan en, der svinger 40.000 km ud, sammen med, om vi får vores signaler hjem fra fjernsynet og alt det der, ikke? Den hænger det ud samme sted, ikke? Den koster 1 milliard dollar. Og det gør jo, at du kan bruge dem til alt muligt. Du bruger dem jo til at holde øje med lastbiler og tog og alt mellem himmel og jord. Grønland, Danmark skal have to, inden de kommer op i nu GomSpace, til at holde øje med Grønland. Så viser vi lidt over Grønland to-tre gange i døgnet og kigger lidt på, om der er en russisk ubåd. Og vi har jo haft Thomas Tang med fra Medien i Vest, hvor præcis. I jo gennem årene har haft et lille battle, for Thomas Tang har også været omkring GomSpace, men han havde så en periode, hvor han var omkring den amerikanske konkurrent, der hedder... Og svenske. Er det svenske? OAC Clydespace. Clydespace, det er rigtigt. Men det, vi havde Thomas med her for nogle uger siden, der var han hoppet tilbage på GomSpace også. Ja, og vi har jo diskuteret også med ham også det her. Jeg har spurgt ham flere gange, for han ved mere om det, end jeg ved. Mm-hmm. Stor respekt for det. Han har mere tid til det derfor. Eller også tænker han hurtigere, det ved jeg ikke. Men læser hurtigere. Og han er mere ung mand, frisk mand. Men vi har jo diskuteret også, og det her Musk-projekt, det kan godt være, folk har glemt det, men det har vi faktisk gjort herinde. Ja. Fordi det er jo noget, der er stort, og det øjeblik, det kommer, Så bliver der også hul på det andet. De har jo haft et stort projekt, der ikke blev til noget, hvor de havde en ordre på 650 millioner, og de omsætter 2 millioner danske kroner om året. Ikke? Så, men det handlede jo på at holde øje med fly ved hjælp af de her transponders. De skulle for Airbus holde øje med alle Airbus fly på jorden ved hjælp af et sådan et system, og der skal du altså til mange til. Og det er sådan noget, men problemet er, at markedet for de der er ikke rigtig kommet. Der skal jo sælges en service til nogen, der vil købe det, altså for eksempel Airbus-fabrikkerne eller forsikringsselskaber og andre, og myndigheder holder øje med flyvemaskiner. Hvor er de henne? Er de kabet, falder de ned, og er en eller anden, der har vendt rundt og flyver den forkert vej? Ikke? Og alt det der, som vi har oplevet. Og det var Thomas, der sad i Solrød Strand og havde 60.000 kroner, som han gerne ville vide, om han skulle rykke i markedet med. Og ja, det mener, jeg mener, hvis man har, undskyld udtryk sig lidt. Så er det bare med at komme ind? Jamen altså, så skal du finde på noget. Ja. Du skal ikke sidde og vente på... Og inspirationen er der altså hente i blandt andet Lars Svensens Millionærklub på det følge, som I kan finde inde hos Saxo Bank. Der ligger link til det øverst på vores Facebook-side. Og det seneste indkøb, det er altså GomSpace, som ligger i Aalborg, men er noteret på den svenske børs. Ja. Og tickerkoden er GOMX. Og det er altså dit seneste indkøb, og i din portefølje... Ja, så spurgte du, hvor langt det skulle være. Så, jamen, det er basalt set, at det er jo meget langt. Ikke? Men altså, herinde er vi jo kortsigtet, så altså, jeg forestiller mig, at det er sikkert på nu. Jeg ved jo ikke, om der kommer noget med ham, Mosk eller nogen andre, eller der er nogen... Altså, det er jo igen det med selektiv opmærksomhed. Ikke? Mm. Hvis han står og larmer op hver gang, han gør noget og køber en eller anden mønt, som kryptomønt eller noget, så farer de jo alle sammen. Hvorfor farer de så ikke ind i de her, der er en af de få mennesker eller firmaer, der kan lave det her? Det skal man jo lige huske. Det gør lige Sydland, ikke? Men jeg siger bare, så må der jo være i mulighed for, når han siger det der, så siger jeg, hvad har man det at gøre? Så siger jeg, ding-a-ding-a-ding. Det er for eksempel GomSpace. Ja, og så prøver vi den. Og så tager vi den. Og i din portefølje... 25 regner jeg med at sælge den på. Ja. Hvis ikke der kommer et... Det kan være, han køber det hele. Elon Tænk, hvis Musk han kommer forbi og køber det hele. Han er ude og fusionerer med Tesla. Så hold øje om fru Anegade her til sommer, efter Elon Musk, den er her med at give videre. Nå, i din portefølje, som jeg også skal give videre til Thomas, der spurgte her, der ligger Bavarian Nordic, der ligger Frontline, ja. Der ligger Drikkerværk i Tyskland, så ligger der EDF, som er en franskmand, og Carrefour, der også er det franske, så ligger der BP, ligger der Sanonia, så ligger der Sanonia. Så ligger der Sealand Pharma, Avance Gas og ThyssenKrupp. Det er din portefølje, som nu ser ud med gående ind i sommeren, Svendsen. Ja, Vi tager det næste spørgsmål, og det kommer fra Lars Olesen fra Halsted i Vejle. Jeg bliver farfar til december. Jeg ved ikke, om jeg skal købe aktier. Der vågnede du. Jeg ved ikke, om jeg skal købe aktier, ETF eller fonde til den lille nyfødte, når den kommer til verden. Jeg er helt på bare bund med, hvad jeg skal gøre, eller er der andet, jeg kan gøre? Et forslag, I kunne tage op? Ja. Det kan vi så her. Der er en, der sidder her og bliver farfar. Han vil gerne give en lille ny lidt pænt, til opsparing. Er det så i fonde? Er det aktier? Der står ikke noget med, hvor mange penge der er. Nej, det er det. Men det kunne være en aktiesparekonto, som vi var omkring her. Ja, men nu er det der med børn og skat, og det er jo lidt, vi havde det. Der er jo faktisk et program, vi havde her. Vi havde en podcast i sidste uge, der faktisk hedder, der sætter fokus på børn. Ja. Og aktieinvesteringer. Ja, og hvor en, der har sådan et eller andet fondsystem, ikke, man kan købe ind i. Fordi balladen med børn er jo, at de har jo ikke nogen indkomst. Ikke? Og så er der skattevæsenet i det her land, de er jo ondskabsfulde på alt, ikke? Så derfor er det sådan, at hvis forældre, så vil jeg huske reglerne, giver børn penge, så beskatter man det sammen med forældrene. Undtagen børneopsparing. Så altså, hvis lille Per får nogle aktier, så skal farmand betale skat på, at de er stedet. Mm-hmm. Det er jo lidt åndssvagt. Men hvis bedstefar, farfar har vi her, ikke? Han giver pengene til barnet, til barnebarnet, så skal farmand ikke betale skat. Så, og farfaren skal heller ikke. Så er barnet ligesom fået penge, og så er det det. Og derfor er det, at hvis, altså, man vil sige på den måde, at det der med børneopsparing, det er jo meget pænt, men det er jo 6.000 kroner, og det er jo ikke ret meget, og man må kun være 60.000, man må op på. Ikke? Hvis han vil noget, så skal han jo give sine børn gaver, og der må man give, hvad er det ikke, 68.000, både til børn og til børnebørn. Mm. Så farfar lover, han kan bare smække op med 68.000, du. På bordet og sige, jeg er glad for, at det er det første barnebarn, og så videre. På den måde kan man jo, så sparer man jo 15% afgift til sidst, det skal vi lige huske. Men hvad hedder det, at det kan han jo gøre, hvis han vil. Men så er vi der, det næste skatteproblem, det er, uden at jeg, det her er altså, hvad jeg ved om skat, det er, og skat har lige tusset mig for 18.000, så hvad hedder det, på en fodfejl, som er skyldes en lovfejl, men det, sådan er det, så jeg vil ikke påstå, at jeg er ekspert i det overhovedet, men det viser kun, hvor galt man kan komme galt til det system. Men pointen er, at barnet har jo et frikort. Det vil sige, at vedkommende kan have en fordel af at have noget, som ikke er beskattet under aktiebeskatningsloven, men under almindelig kapitalindkomst, for det er omfattet af frikortet. Ellers skal barnet jo betale aktieindkomst, hvis det er investeringsforening. Så du skal hen der og købe noget, og det er noget af det der. Man skal virkelig hen den afdeling, som normalt betragtes, som man ikke skal have, nemlig der, hvor det er kapitalindkomst. Der ikke er, som siger, aktiestemplet i Danmark. Men ellers og når du har gjort det, og nået op på at bruge, han har tjener frikort, det er jo altså de her, er det 38.000, eller hvad det er, sådan lige, tror jeg nok det. Men så kan du jo begynde at lave en aktiesparekonto. Jeg mener, du har nogle rigtig gode idéer, så skal du lave aktiesparekonto. Yes. Hvis farfar er klog, eller høre os og lære noget også, og så kan bruge det, det ved jeg. Så skal han lave en aktiesparekonto til vedkommende. Mm-hmm. Og så er jeg klar over, at når lille Per, han bliver, eller hans far, der måske har en fuldmagt, så kan han altså hæve aktiesparekontoen. Så hvis han tror, at lille Per, han bruger alle pengene på at købe has hos de lokale bander, når han bliver lidt stor, så skal man lige være klar over, at det kan han ikke forhindre ham i. Nå, sådan er det. Den 24. Hvis I går ind i vores podcastarkiv hos Your Investor blandt andet, så ligger der en podcast fra den 24. juni, der hedder Det er for børn. Og der kan den kommende farfar i Vejle og jer andre, der er interesseret i det her med aktier til børn eller børnebørn, I kan blive klogere, hvis I lytter til den podcast. Nu skal vi en tur til London og til Millionærklubben, så du må godt tage din hørebøffer for brugsvælsen. Millionærklubbens porteføljeforvalter, der hedder Tom Hårgaard. Velkommen til, Tom. Godmorgen. Jeg kan ikke være med at grine, for jeg tænker, det værste er, at Lav, han kan finde på i udskarelse, det er, at man køber lidt tjalt over hos den lokale band. Jeg havde tænkt, du ved, at man gik på casino eller kaste det efter at løse piger, men for Lav, der er det altså lidt hashnet hos den lokale band. Der er vi jo så forskellige. Det må man sige. Men det kan jo være, der er til både gården og gaden, det ved man ikke. Tom Hårgaard, det er nu siden, vi har dig med sidst. Og ja. Der er... Jo, uges tid. Jo, jeg sagde hej. Jeg nå, sagde du sagde hej. Nå. Jamen, jeg skal nok, jeg vil efter. Og der var vi omkring den her 500-dages cyklus, som du har fulgt igennem nogle år, og den betød blandt andet, at du ramte næsten på dagen bunden af markedet i 2009. Det betyder også, at du næsten ramte toppen på dagen i 2020 i forbindelse med corona. Og hvis den her 500-dages cyklus skal holde, så hed det altså her, det var så i mandags, at der skulle ske noget i markedet. Altså, at vi skulle ramme en bund, hvis det står til det her. Og nu har du holdt os i spænding en hel uge, fordi vi ikke kunne få fat i dig i mandags, så vi er jo meget interesserede i at høre, hvordan du har lagt dig i markedet sådan rent positionmæssigt, og om den her cyklus, den holder, og du ser tegn på, at markedet skal ned. Okay, så jeg vil godt lige have lov at gøre en ting klar. Når du laver sådan en cyklus, så kigger du på en ugegraf. Og så siger du så, okay, jeg bliver nødt til at give det i hvert fald, hvad skal man sige, en bar på hver side. Så man tænker, det kan også være, at det er 71 uger, det kan også være, at det er 73 uger, hvilket alt i alt bliver omkring 505 kalenderdage. Og rent faktisk så skulle toppen så være her i går, i forgårs, tirsdag, onsdag. Og når du så sidder og kigger på grafen, så tænker du, jamen da, på mange måder, hver eneste gang jeg har lavet de her forudsigelser, det har jo altid set værst ud. Det så aller værst ud der i februar 2009, og det så aller mest positivt ud i toppen af 2020. Og så jeg må ligesom minde mig selv om de gange, hvor jeg har været i den her situation, hvor du rent faktisk, altså ifølge teorien, står foran en cyklusvending, men så du tænker, okay, egentlig har jeg ikke lyst til at shorte det her marked, fordi det er jo så højt, som det nogensinde har været. DAX'en, den ligger blot 50-60 point fra en all-time high. Hvorfor skulle jeg til at shorte nu? Men det siger cyklus, og har jeg lagt det? Ja, jeg har lagt en mindre short position ud, og det gør jeg hver gang, når jeg har sådan et cykluskald her, fordi jeg vil godt lige have en smule bekræftelse. Lige nu, der er det bare en tese. Jeg arbejder efter en tese, men og tesen kan jo vise sig at være fuldstændig forkert. Og hvis den er det, det vil jeg vide ret hurtigt, fordi hvis vi fortsætter med at lave new all-time highs i næste uge, og især næste fredag, så tænker jeg, så tager jeg nok fejl. Og de gange, jeg har taget fejl, det er måske nok det, jeg synes, der er mest interessant for lytterne, fordi jeg skal ikke påstå, at jeg altid har ret her og overhovedet ikke. Men hvis jeg tager fejl, så indikerer det også, at vi rent faktisk er, som nogle af dine markedskommentatorer selv påstår, så kunne man godt forestille sig, at det her marked, eller så siger i hvert fald de erfaringer, jeg har med den her cyklus, at så er vi hen over stepperne i de næste halve års tid. Og det synes jeg kunne være utrolig interessant at bringe det videre til lytterne, fordi jeg har haft rigtig god held med at bruge den her cyklus som en timingmekanisme. Men de gange, det ikke virker, jeg synes, det er måske mere interessant at fokusere på de gange, hvor det ikke virker. Fordi i tilfælde, at det ikke virker, jamen, så har du virkelig masser af hvad skal man sige, frisk luft ovenpå. Mm. Og når man så tager den mere, hvad kunne bibringe til yderligere stigninger i aktiemarkedet, og hvad kunne bibringe til et stort fald i aktiemarkedet, og så må man sige, så kan det næsten ikke bede mere, fordi vi er lige blevet færdige med det første halvår, og nu banker earnings season på døren, og hvis de skuffer, jamen så er valueringerne alt for høje, men hvis aktiemarkedet fornemmer, at der er meget mere, hvad skal man sige, krudt i tynden, jamen så kan man jo også godt se et marked, som vil fortsætte langt hen over september og dybt ind i slutningen af året. Så det er sådan, man er, så fra mit perspektiv som trader, der er sådan, okay, det her, det kan gå hver sin vej, og jeg er måske ikke så overbevist, som jeg måske var i 2020. Hvis vi kigger på det tekniske, som jo der, hvor du kigger primært, vi har også Lav Svendsen med i studiet, han kigger også på det, det ved jeg også godt, du gør, Tom, på det fundamentale, og Lav har jo rejst advarselsflaget, han tror, at vi skal ned her i løbet af sommeren, hvis han kigger på det fundamentale. Hvis du kigger på de tekniske kurver, hvornår er det så, du siger, okay, her er tegnet, vi skal ned? Okay, så i det helt nede i det lavbanale, så kigger jeg på en ugegraf. Og i det øjeblik, at den nuværende uge lukker ned under bunden af den sidste uges bund, det er ikke så ofte, det sker. Og når det sker, især hvis du har et timingsignal, som jeg håber på, at jeg har nu, jamen så har jeg ligesom fået den bekræftelse, jeg leder efter. Også især, hvis der kan finde en divergens, for eksempel mellem Nasdaq og Dow Jones og S&P 500, forstået på den måde. Forestil dig, at det ene indeks laver en ny all-time high, men de to andre indekser, de lagger lidt bagefter. Mm. Det er også en rimelig god indikation på, at det er en top af noget, og det samme kan også blive sagt på en bund. Jeg bruger den samme tese med omvendt fortegn, hvis jeg leder efter en bund. Men lige nu, jeg vil godt have lov at gøre det her klart. Ikke fordi jeg på nogen måde skal forberede mig selv på, at jeg tager fejl, men det her, det er altså en tese. Det er en tese, jeg har haft god held med. Men det er også en tese, som jeg ligesom bygger op på. Forstået på den måde, at du tager den første position, og hvis den begynder at gå godt, jamen så ligger du til positionen. Men hvis det ikke går godt, jamen så kan man sige, at så har man taget tabet på den første position, og så er den prut ligesom slået, og så er der ikke meget mere efter at komme, og det var bare ærgerligt. Du kigger jo på de amerikanske indeks, det er dem, du sidder og refererer til her, Tom Hårgaard, og Svendsen, han sidder og kigger på teknologiaktierne, de store fangeaktier, det er der, han ser, at proppen skal ryge ud af markedet, og det er også dem, du holder øje med. Ja, jeg vil sige det på den måde, at det er ikke nødvendigvis dem, jeg holder øje med, men hvis du leder efter volatilitet, jeg bruger min hypotese, er blevet udarbejdet på Dow Jones-indekset, men hvis du virkelig får et fald, så er der slet ingen tvivl om, at de aktier, hvor der er kommet, hvor blæsten er blevet, hvor der er blevet pustet mest vind i de sidste 12 måneder, undskyld, så er det nok også det, at vinden hurtigst kommer ud igen. Så der er ingen tvivl om, at jeg vil være dem parat til at sælge short Nasdaq i en langt større grad, end jeg måske vil shorte Dow Jones-indekset. Fordi teknologiaktierne er så, hvad skal man sige, inflateret, som de er. Især hvis earnings season ikke kommer hen og bliver en stor, hvad skal man sige, en stor bekræftelse af de valueringer, vi har. Og det er altså her faktisk fra næste uge, at den amerikanske regnskabssæson går i gang, og den danske også korrekt, så småt. Ja. Men de danske aktier for alvor først i, eller selskaber først i august. Ja. Så kan jeg spørge jer begge to, både dig, Laura, og så også dig, Tom Hårgaard. Nu vil sige, den her, hvornår er vi out of the woods? Altså, hvornår kan jeg læne mig tilbage og tænke, puh, det blev ikke den her gang, korrektionen kom. Det vil sige, vi kan godt, i dit bud er jeg måske 6 måneder op, når vi hører andre økonomer her i studiet, eller cheføkonomer og strateger, så siger de, altså, det er 1 år eller 2 nu, vi kan foregå op. Hvornår tænker du, Tom Hårgaard, at det blev ikke denne gang, der kom en korrektion? Jeg er egentlig meget påpasselig, fordi jeg har levet igennem ganske, ganske mange økonomer. For eksempel, da jeg arbejdede i London, der var der den her helt store tese, at boligmarkedet i London først ville holde op med at stige efter Olympiaden. At begyndte at snakke om i 2007, så der var minimum 4-5 år. Det varede måske 6 måneder, og så faldt markedet, så faldt hele skidtet. Så det der med, om det er 1 år eller 2 år, jeg vil hellere bare forholde mig til graferne og bruge de redskaber, som jeg har udviklet i et par årtier i de finansielle markeder. Og så vil jeg i gang på gang gøre om lytterne opmærksom på, at det der med at være spekulant, det er også en stor selvindsigt, der skal til, fordi man skal ret hurtigt være erkende, jeg har sgu taget fejl. Så det er nok en af mine styrker her i radioen. Jeg har sgu ikke noget måde at komme ind og sige, jeg tror, at det her det kommer til at ske. Og hvis det så ikke kommer til at ske, så er det bare ærgerligt videre hen over stepperne. Men hvis jeg har ret, jamen så skal der virkelig skåles ind af penge, fordi så presser du citronen, når du har ret. Men når du ikke har ret, så er det bare ud af vagten, og så er det videre. Og så er der ikke noget med, så er det egoet, og man siger, så har jeg taget fejl, men hey, hvem tager ikke fejl? Men om det bliver om 1 år eller 2 år, det er alt for lang en tidshorisont for sådan en som mig. Det her, det skal ske enten i den her uge eller næste uge, eller også så bliver jeg nødt til at oparbejde en ny tese. Der er vist meget god balance, både på, hvis vi tænker på kontanter og på dit ego, sådan hen over årene her i Millionærklubben, Tom Hårgaard. Lars Svendsen, vi skal igennem de næste 1 til 2 uger, i hvert fald sådan Tom Hårgaard spekulantmæssigt. Mm. Er det også, hvornår vil du slippe fing-fang? Jamen, det har jeg jo slet ikke noget, og jeg ejer jo ikke det der, og jeg er jo gået til angreb på det. Tesla, som jeg mener skal ned, som er i virkeligheden, synes jeg, det største børsmæssige spekulationsikon. Det er derfor, det er også den, jeg interesserer mig mest for. Ikke? Men jeg kan jo kun fokusere på, at de der børsværdier er helt ude i hampen, og at jo mere forskruet folk bliver i hovedet og tror, at ting kan koste uendelig meget at fortælle om, at de råber hele verden, og vi skal nedlægge det. Vi bør ikke køre ned i posen. Hvornår vil du slippe tanken om, at det skal, jamen, markedet skal ned sådan her hen over sommeren? Jamen, jeg tror egentlig ikke, jeg kommer til at slippe den tanke, fordi den sidder der. Og et af problemerne er også det, at jeg prøvede at skrive sådan helt om epos om, hvad min udsigt er, og det er faktisk kun for 3. kvartal. Jeg tror, det er det, vi skal igennem her, at markedet kommer alt for langt foran. Og vi lever også, og det er det, jeg prøver også nogle gange at fortælle nogle historier, det er, at vi lever i en tid, hvor folk er alt for fokuseret på aktier. Altså, aktier burde jo være afspejlet samfundsøkonomien. Det gør det ikke i dag. I dag er det det, der driver samfundsøkonomien. Men sådan har det været de 10 år, vi har stået. Nej, det blev værre. Mm. Og når det bliver det, så man grinede af Greenspan, for han sad hver dag og læste kurslisten, da han kom til i 86 og op igennem der. Ikke? Fordi det var der aldrig en nationalbankdirektør, der gjort før. De er simpelthen afskrevet det. Du må være idiot at sidde og læse en aktiekursliste. Det er så, han sad og følte med der hele tiden. Og i dag så gør de det alle sammen, og hvis det falder, så er de bange for, at det vælter økonomien. Men Lars Svendsen, hvis nu, at markedet, at du ser, at det fortsætter, og det går op, og det går op. Ja, og så må jeg jo hejse det hvide flag, men det er jo ikke, det betyder bare, at verden bliver endnu mere skæv, så hedder det. men det, som interesserer mig, det er jo mere om, jeg mener jo, at vi har det her i gang med en opsving osv., og olieforbrug stiger, og vi skal bruge 4 tankskib osv., men det, jeg frygter, er jo egentlig, at hvis der sker, jeg frygter ikke, at det der falder lidt. Jeg frygter, at det falder så meget, så det giver en tsunami mod os. Det er det, jeg frygter. Så vi bliver skyllet på land eller et eller andet. Fordi, du siger vi, hvem er det så? Ja, de europæiske aktiemarkeder. Okay. Det er egentlig det, jeg frygter, fordi det her, jeg har mine penge. Jeg har jo ikke ret mange penge i USA, det har lidt, men ikke meget. Så det er det, jeg frygter. Det er jo egentlig collateral damage. Ja. Jeg har 10 minutter tilbage med Tom, så derfor så tager vi lige den... Tom Hovgaard, jeg har lige to spørgsmål. Hvis der kommer et fald i aktiemarkedet, er det så sådan et ordentligt krak, eller sådan procentvis? Hvad regner du så med at se? Jeg tror, vi får et ordentligt skred. Ja. Fordi, men jeg tror ikke nødvendigvis, at det er repræsentativt af, at vi skal i gang med et kæmpe bæremarked. Det vil jeg i hvert fald helst ikke spå om. Men jeg kunne godt tænke mig at lynhurtigt bringe en meget hurtig, kort historie ind. Mm. Ikke i mine ord, men i en anden ord, som en herre, som vi kalder en market wizard. Det er jo dem, som har været interviewet i den her kendte market wizards-bog. Og det hans navn er Stanley Druckenmiller. Mm. Market wizards, skrevet af Jack Swagger. En rigtig god bog, hvis du har lyst til. Det er nærmest se og hør for finansmarkedet. Mm. I bogform. Yeah. Og Stanley Druckenmiller blev spurgt, om han mente i sin karriere, at markedet havde ændret karakter. Og jeg synes, det er relevant kvæg til spørgsmål, du netop har spurgt Lav om hvornår tror du, at du tager fejl. Og Stanley Druckenmiller, han sagde, at når man havde en idé i gamle dage, så havde man som regel masser af tid til at implementere idéen. I dag, der sker tingene meget, meget hurtigere, end de gjorde før. Det vil sige, hvis markedet begynder at falde, så falder det meget hurtigere, end det har gjort før. Og hvis markedet begynder at stige, så stiger det meget hurtigere, end det har gjort før. Og det er ikke mine ord, det er hans ord. Jeg synes egentlig, det er en meget interessant tese, fordi jeg netop blev spurgt af en ven i går, om jeg mente, i bare den tid, som jeg har fulgt markedet, om hele naturen i markedet havde ændret sig. Og så siger jeg ubetinget, det føler jeg, at jeg har. Især i de sidste 3 år, synes jeg, at tingene er blevet meget mere overdrevet, end det nogensinde har været i de 17 år, før jeg var med i markedet. Lige måske med undtagelsesvis i 2006 og 2007, hvor alle ikke kunne få nok af tech-aktier og mine aktier. Så jeg synes netop det argument også måske er repræsentativt, at der er en meget større brugerflade inden for aktiemarkedet. Aktiemarkedet er blevet allemands eje, i stedet for noget, som kun var repræsentativt af de professionelle, der sad med en bowlerhat og Financial Times under armen. Pludselig er det noget, som alle er engageret i. Og det i sig selv kan jo både være på godt og ondt. Og nu skal jeg så lige bringe lynhurtigt. Jeg ved godt, jeg vil sige lynhurtigt, men det er jo også historisk perspektiv. Men historisk, og så tager jeg lige en dyb indånding. Også historisk perspektiv er det jo også interessant at læse om den boble, man havde i 1920'erne. Efter at USA kom ud af Prohibition, så havde du det, der hed de glade 20'ere. Og de var virkelig glade 20'erne. Forstået på den måde, at de kunne ikke købe alkohol, men så kunne de i hvert fald være med i aktiemarkedet. Og det, jeg synes, der er interessant, det var, at der var mange i løbet af 20'erne, forudså, at det her det var inde på aktiemarkedet. Men det fortsatte, og det fortsatte, og det fortsatte. Jeg tror ikke, at den mentalitet, man måske havde for 100 år siden, nødvendigvis er så anderledes, som den er i dag. Fordi det er jo stadigvæk, man skal kalde det, en menneskelig condition. Det er en psykose, når vi bliver grebet af en følelse af eufori. Og nu har vi haft 18 måneder, og vi ikke har set andet end de 4 vægge indenfor. Så man måske godt forestille sig, at kollektivt, at man havde en slags eufori, som så blev afspejlet i de forventninger, man havde i aktiemarkedet. Mm. Så derfor har jeg det sådan, at jeg synes også, at markedets karakter har ændret sig. Og jeg vil helst ikke være den person, som er med i Radio 24-7 i 2025, og jeg er stadigvæk negativ om Dow Jones måske handles i 60.000 eller i 80.000. Så derfor tror jeg også, at man bliver nødt til at gøre op med sig selv, og man siger, okay, nu har jeg en tese om, at det her marked skal ned. Men hvis det ikke gør det, så tror jeg altså også, at der er meget, meget mere upside. Fordi det her, det er ikke nødvendigvis samfundsøkonomien, den bliver reflekteret længere. Og det kan du bare se på Bitcoin. Bitcoin har jo ikke nogen værdi, ud over den værdi, vi tilskriver Bitcoin. Det er ikke sådan, at man kan bruge Bitcoin til andet, end hvad du og jeg kan blive enige om, at den er værd. Og jeg har på samme måde med aktiemarkedet. Det er mere og mere blevet folkeeje. Mm. Og så er hele paradigmet ændret sig. Men det betyder også, at når korrektionerne kommer, så kommer de meget hurtigere, end de nogensinde har gjort før. Jeg kan sige, at det er jo sådan, at det er i dag, at Millionærklubben, vi går på ferie og først tilbage den 2. august, men på torsdag i næste uge, det må være den 8., der er der en lille gave til jer lyttere. En lille specialudsendelse med Flemming Krusok. Han er en dansk daytrader, jeg havde med i studiet, da vi var på Radio 24-7. En enkelt gang. Han er den ene af de mest succesfulde daytrader herhjemme. Han minder lidt om dig i tankegang, Tom Hovgaard. Han har holdt en pause for markedet i en 4-5 år, hvor han blandt andet der har han faktisk siddet og jagtet Sanjay Shah hos Søjk og jagtet pengestrømme. Men han har så vendt tilbage til markedet her de sidste 3-4 måneder, og han siger netop også, at markedet har ændret sig. Der er sket ting og sager, og det er altså den snak, jeg skal have med ham her i næste uge på torsdag. Og det er altså også en tendens, du mærker, Tom Hogo, at der sker altså ting og sager i markedet. Strukturelt har det ændret sig. Et sidste skal vi have i et citat. This time is different. Ja, men det siger han, nu har jeg talt med Kosak, det siger han, det er det jo så ikke. Men hvad vil du sige, Tom? Jeg siger, det er så pudsigt, at du skulle bringe Flemming op, for jeg skulle netop til at bringe hans navn op på den måde, at jeg tilegner mig en position på 500-dages cyklus, fordi det var Flemming, som underviste mig i, at når du har en tese, så lægge en lille, hvad skal man sige, en gudved ud i markedet og se, om markedet bider. Og hvis det bider, så har man fået noget til godkendelse om, at det her måske er en rigtig god idé, og så kan man begynde at øse op på positionen. Så det vil jeg glæde mig meget til det show. Jeg har stor respekt for Flemming. Og han er en af de faktisk måske den eneste trader, jeg har mødt, som jeg lukkede sine positioner fra dag til dag, og så kunne han godt lægge det væk, og sad ikke med 500 telefoner, som når jeg var ude at spise med dig en gang med Tom Aargaard. Han havde faktisk et liv. Nej, nu skal jeg nok lukke. Men jeg skal lige, Birgitte sidder lige i Hobro og har et spørgsmål til dig, Tom, og det var Bitcoin. Du var lige omkring den, om du stadigvæk har en position i der, eller i Ethereum, eller nogle af de andre kryptovalutaer. Det har jeg rent faktisk. Jeg har en lille lang position, og det har jeg gjort, fordi jeg ikke længere vil være den her gamle mand, som altid er grumpy, når han taler om. Så jeg kan i hvert fald sige, at jeg har en lille position. Det er nok mere, fordi jeg vil godt have det her emblem på min trøje, at jeg ikke er så gammel, som mit pas fortæller mig, jeg er. Derfor har jeg en lille smule i Bitcoin. Tom Hårgaard, en fornøjelse at have dig med som altid, og vi hugger op med dig. Ja, Lav, du står og fniser derovre, bare kom ind. Må jeg spørge om en ting, Tom, fordi du har jo også tidligere været også på krigsstien mod Tesla. Er det noget, der indgår i dit angrebsmål, eller er du ligeglad? Ja, nej, jeg er bestemt ikke ligeglad. Jeg følger alt, hvad Elon Musk han snakker om, og jeg synes, det er utroligt, når verden er kommet dertil, hvor en mand har så meget. Altså, han er jo mere magtfuld end Donald Trump med hans tweet og omkring Bitcoin. Og jeg tror mere, at sådan et socialøkonomisk perspektiv følger det, fordi jeg synes, det er meget interessant. Men lige der med Tesla, der er jeg nok smidt for mange penge væk til at begynde at shorte. Jeg er ikke Michael Burry, som har alle de her put-optioner i Tesla, men hvis Nasdaq begynder at skride, så tror jeg også, at Tesla kunne være en fantastisk kandidat at være kort. Jeg bliver nødt til at se noget momentum på nedadsiden, før jeg tør hoppe ombord på det en gang til. Okay. Så Tom Hårgaard, det lyder som om, at du får en travl sommer. Er det der, vi er? Det kan virkelig gå begge veje. Nu har vi Independence Day i USA i den her weekend, og så altså fridag på mandag, og så tror jeg egentlig, så er det virkelig, vi skal begynde at virkelig spidse ører, fordi det kunne nemt blive det kunne virkelig blive et accelerator punkt i markedet, men det kunne også være der, hvor jeg selvfølgelig håber med min 500-dages cyklus, at skidtet vinder. Mm. Og jeg synes, det bliver rigtig spændende. Ja, vi har jo Jafet, der kommer med, altså jobrapporten, der kommer i eftermiddag, så har vi det amerikanske marked lukket mandag, og så er det altså også i næste uge, at proppen for alvor ryger, når vi taler halvårsregnskaberne. Du har slet ikke tid til at se ferie, Pernille. Det har jeg altid. Tom, okay. Tom, vi tales ved, når vi åbner ballet her igen i Millionærklubben i august. Kan du have en fantastisk sommer og god handler? Godt, hej. God sommerferie. Ja, lige måde. Hej. Så er vi da altså Millionærklubbens spekulant Tom Hårgaard, der stadigvæk sidder helt tæt og lytter til markedet. Eller stadigvæk, det gør han jo alle dage. Og så må vi se, hvordan det går ned i næste uge. Men det er altså sådan, at vi her i Millionærklubben, vi går på ferie her om et par minutter. Vi er tilbage igen mandag den 2. august i fuld damper og holdopstilling. Lars Svendsen, Lars Persson, Tom Hårgaard, Mads Christiansen og Michael Friis Jørgensen, alle vores porteføljeforvalter er i fuld gang igen, og så må vi se, hvordan I har handlet jer gennem sommeren. Det kan da ikke blive sådan helt stille og roligt, hva', Svendsen? Nej, og jeg tror også, der kommer, jeg håber, at de der opsidder og skriver lidt om det, så folk bliver opmærksom på det. Nu er Ambo ned med 15,9, eller lige 200 lige ud. Ja. Lige under 200. Vi kan nå det sidste spørgsmål, fordi Ambo er selvfølgelig i fokus i dag oven på deres nedjustering og sætter sig de her lidt over 15%. Ja. Der bliver spurgt til Royal Unibrew, som jo kommer med et opkøb af et Solea, hvad hedder det? Ja, Solea, det er sådan noget læskedriks. Vin, øl og spiritus, Norge, Finland og Sverige. 160 medarbejdere? Ja, det er en temmelig dyr aktie i forvejen, så nej, jeg har ikke lyst til at købe den af den grund. Men, men de gør det helt glimrende og tænker at tjene 20 øre på... Den er ligesom stadig 50% de sidste år, er det? På en sådan noget der. Det er jo helt utroligt, man kan det. Ja, jamen, det har været en fantastisk aktie. Nej, du, den bliver nærmere udenom. Jeg synes, det er for dyrt. Den holder du snitter fra. Godt. De laver meget citronvand, det er jeg jo glad for. Jamen, er det dem, der laver den, du drikker? Ja, de har købt det der. Nej, jeg drikker de billige, men de har jo købt det der i Frankrig. Men det er dem, der solerer, der både laver de gule og de røde? Det gør de måske også, men de har også købt det i Frankrig og Italien med sådan noget lemon og alt det der. Jo, jo. Ja, om det er det, jeg plejer at tale med Lars Persson, når man kan huske. Ja, ja. Kim i Kalderborg, han vil gerne lige have den hurtige her. Hvor skal Bavaria Nordic hen? Jeg mener, at den skal op, men altså lige nu handler det jo om det der med at få de lov at lave for de penge til regeringen, og ikke for Israel, hvor hun løb rundt ned og lave et eller andet fis der, med at de skulle lave vaccine sammen. Altså er staten med på at hjælpe den? Nu ellers må de jo sælge det. Jamen det har de jo sagt. De har jo prøvet at drive regeringen ud af starthullerne. Det er vi ikke interesseret i. Jamen vi vil hellere rejse til Israel og slå et slag i luften og blive ringt ud af en skid ud af det. Men hvis de vil noget, så kunne de jo sponsere til Bavaria. Du har Bavaria i din portefølje? Ja, jeg holder ud, og det skal nok komme. Men det er jo en negativ nyhed, hvis de må på en eller anden måde sige, at vi kapitulerer, så forærer vi det væk til en eller anden for. Og det er også stadigvæk COVID-vaccine. Jo, det kører videre, men altså det er jo en, som er, den er jo mange milliarder værd. Det er jo bedre at få mange milliarder chancen for det, end at få halvanden for at sælge det til en eller anden. Det er jo det, de får, hvis de sælger det på råden. Hmm. Altså, hvis de siger, at vi opgiver at sælge det til en eller anden, Johnson køber det. Svendsen, det er tid for os. Ja. Desværre. God ferie. Jeg skal lige sige, at... Jeg havde sådan en joke, jo. Jamen, så kom med. Jamen, det er det der med, der skal være fodbold jo nu her, ikke? Og så er de jo dehydreret nede, de spiller dernede i Azerbaijan. De spiller alt rundt omkring, hvis nu, ja. Hvis de nu, de sender bud af en ambulance, så skal man lige mærke til, hvad den siger. Den siger ikke bare bu, som her, men de siger Baku. Tænker du at kunne holde den i næsten en hel time? Ja. Det må være en ny rekord. Således Millionærklubben, vi er tilbage den 2. august, og inden vi er det, så skal jeg også lige sige, at dagens Millionærklub, Kroos og bogen i Tikka Finans, den sender jeg simpelthen afsted til Lars Olesen, der sidder i Vejle og snart skal være farfar. Og vi har haft mange spørgsmål omkring børneopsparing og sådan ting, og det er altså inde på Jørinvestor, inde i vores podcast-arkiv den 24. juni, der ligger en podcast, der hedder Det er for børn, og der kan jeg altså få mere tips og tricks. Nu er det tid for mig at sige rigtig god sommer. Vi høres ved igen mandag den 2. august. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.